1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy Państwa. Kto tu dziś gra? Próbują zgadnąć Zofia Sylwin i Wojciech Mann. Wydaje mi się, że sam na siebie ukręciłem bicz, bo zgodziłem się analizować pierwszą listę i tam odniosłem niebywały sukces, bo wręcz odgadłem, kto ją ułożył. Poległem nieco przy drugiej, nawet usłyszałem pretensje od redaktora Nogasia, że go nie rozpoznałem natychmiast. Faktycznie popełniłem tam niewybaczalną omyłkę, a teraz już jestem w głębokiej, ciemnej studni, żadnego światła nie widzę. Wygląda mi ta lista na męską listę. Mylący jest pozycja pierwsza, bo tu jest klasyka absolutna, Strawberry Fields Forever, Beatlesów, i wydawałoby się, że już jesteśmy w ogródku. A tu nie ma żadnej gąski, tylko szczerzy na mnie kły, na przykład Gorillaz. Taki rock'n'rollowy typ, twardy man. Trudne zadanie, zagadkowy. Ja takich tu w ogóle w Trójce nie widzę, takich aż, którzy by mieli kolczyki we wszystkich częściach ciała. Ale jednak, jeżeli pracuje w Trójce, to ma gdzieś ukryte te tatuaże i te kolczyki. A psychologiczny portret takiej osoby, młodsza ode mnie na pewno, ale to jest 100% trafienia, bo jestem najstarszy na świecie w Trójce. W Trójce są sami młodzi, jak się tak rozglądam. Mentalnie młodzi, wszyscy są mentalnie młodzi, młodzi duchem, więc tutaj nawet wiek nie ma znaczenia. Utaneczniona bardziej ode mnie ta osoba jest. Młoda osoba, która ma refleksyjny stosunek do niektórych zdarzeń życiowych. Może się chce podlizać swoim rodzicom, tym Beatlesami, a może była katowana kiedyś starymi beatlesowskimi płytami i tak już to się gdzieś tam wypaliło w głowie. Ja nie jestem z natury hazardzistką, ale proszę Państwa, ja strzelę. Pasuje mi Krzysztof Zyblewski. Albo... Ojej. Mogę już iść do domu? Chyba Zosia Sylwin musiała podejrzeć moje notatki na biurku. Faktycznie, Krzysztof Zyblewski jest naszym gościem dzisiaj. Dzień dobry, miło mi. Masz tatuaże i kolczyki? Nie mam, ani jednego. Nic, tatuaże, żadnych tatuaży, kolczyków nie mam. Czy inne rzeczy się zgadzają. Rock'n'rollowym człowiekiem współczesnym. Kiedyś powiedział Ozzy Osbourne, że za wiele lat będą modne osoby, które nie mają nic, żadnych kolczyków, żadnych tatuaży, i to pokolenie nasze będzie wyglądało dosyć dziwnie. No tak wyglądamy. Ja też nic nie mam, swoją drogą. Zastanawiałem się, co mam powiedzieć na początek. Prawda jest taka, że widujemy się na korytarzu dość często, ale ja kompletnie nic o tobie nie wiem. Może dzisiaj troszkę tam wyjaśnisz. Zacznijmy od muzyki, bo muzyka często zdradza. Na początek... The Beatles, Strawberry Fields Forever. It's getting hard to be so ciebie. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Pan Wojciech Mann miał trochę racji. W domu było bardzo dużo płyt winylowych. Był swing, jazz i oczywiście Beatlesi. Był też poza gramofonem magnetofon szpulowy. No już jako czterolatek się nagrywałem na tym magnetofonie. Był mikrofon. W gramofonie nie było mikrofonu. No i to nagrywanie opowieści, bajek, różnych historii w wieku kilku lat zostało mi do dziś. Ale miałeś jakieś aktorskie skłonności? Aktorskich nigdy, ale recytatorskie. No, ale nie śpiewałeś do tego mikrofonu, czy śpiewałeś? Nie, też? Do mikrofonu nie śpiewałem. Wtedy chciałeś zostać już radiowcem. Wiedziałeś, że to jest twoja droga życiowa? Jeszcze nie wiedziałem, ale wszystko na to wskazywało. A co robiłeś przed Trójką? O, w innych rozgłośniach radiowych pracowałem. Byłem w Krakowie przez jakiś czas. Zaczynałem w Warszawie w 96 roku w radiu, ponieważ na studiach jeden z kolegów powiedział mi: wiesz co, ty chyba pracujesz w radiu, nie powiem jakim, tam cię słyszałem. Ja mówię, nie, pracuję akurat w jednej z gazet, które już nie istnieją, coś tam robiłem, pisałem o Warszawie. I mówię, ale ja byłem pewien, że masz taki głos, że jesteś z radia. A więc pomyślałem, pójdę do radia. No i tak się zaczęło i zostało. A tam powiedzieli, jak pan pisze w tych gazetach, niech pan tam zostanie. Nie było tak, na szczęście. Nie, ale musiałem zupełnie uczyć się od nowa całego zawodu dziennikarskiego, no bo to radio to szybka informacja. Poza tym inne słowo jest. My w radiu często zwracamy na to uwagę, że jak ktoś spoza radia nam przysyła teksty, które mam odczytać na antenie, to są to tak nieradiowe teksty często, tak, że zupełnie wyczytanie tego jest wręcz niemożliwe na antenie. I to jest zupełnie inny rodzaj układania słów. Tak, więc to... 2027 Trójek, to nasz numer telefonu. Jeśli państwo do Krzysztofa Zbylewskiego mają jakieś pytania, to oczywiście czekamy na nie do godziny pierwszej. Utwór kolejny? Utwór kolejny, no to tak ci Beatlesi, których znalazłem wśród tych płyt winylowych i przysłuchiwałem się. Oczywiście na początku to były takie skoczne piosenki o miłości, a w końcu doszedłem do takiej płyty, która mnie bardzo zaskoczyła i stąd ten Strawberry Fields Forever, taki trochę niepokojący utwór i mocny. Uważam, że chyba najlepszy, jak dla mnie, Beatlesów. No ale stąd i od tego zaczęła się moja miłość do muzyki angielskiej. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Ja tu grałem. Krzysztof Zyblewski dziś wybrał m.in. Joy Division. Kiedy pytałem się, czy w młodości nagrywał się również śpiewając na swój magnetofon, powiedział, że nie, ale potem się okazało, że miał zespół. No tak, mieliśmy to taki epizod w wieku młodzieńczym, oczywiście inspirowani muzyką m.in. Joy Division, Velvet Underground, Pink Floyd. Stworzyliśmy z kolegami zespół. Oczywiście trwał bardzo krótko, bo były problemy z tym, żeby znaleźć miejsce do grania i żeby skompletować cały zestaw. Piece, perkusje i tak dalej. Mhm. Graliśmy w jednym z liceów w salce, gdzie były jakieś piece i elementy perkusji. No i po kilku miesiącach trafiliśmy do mojego kolegi na koszykową, do salki, która była profesjonalnie wyposażona. To początek lat 90. Piece Marshalla, pełna perkusja. A tam zresztą ćwiczyły za pieniądze oczywiście zespoły warszawskie, Alternatywa i on nas raz tam przyjął. Udało nam się zebrać. To w byliśmy wszyscy. Było? Słucham? W punkcie? Nie. Aha, w jakimś innym miejscu. Tak, okay. Tak, to było w piwnicy kamienicy na Koszykowej. Mhm. I zamysł był taki, to miała być taka nowoczesna psychodelia. Zaczęliśmy grać, mieliśmy 4 utwory, idealnie dopracowane, zagraliśmy. Kolega popatrzył, uśmiechnął się, macie dużo energii, macie dużo emocji w sobie. No i gracie jak Ramones. No więc nasz lider, który próbował tworzyć zupełnie co innego. Myślę, bardzo obraził się. Myślę, że to był taki policzek. Lepiej by było, jakby powiedział na przykład, że grać jak Sex Pistols w tą stronę, tak? A chcieliśmy grać tak. chciałem bardzo pogratulować wyboru listy panu Krzysztofowi. Bardzo się cieszę jak na razie z piosenek, które lecą. Mam nadzieję, że pojawi się Radiohead. No ja tu Radiohead w wykazie nie ma, więc chyba dzisiaj nie będzie, ale jeszcze sporo naprawdę ładnych rzeczy. To trudne, trudne wybrać tylko 10 bądź 12 utworów, naprawdę, z całej płyty taki, z tego, czego człowiek słuchał przez całe życie, no to wszystko się zmienia. Ale jeśli chodzi o Radiohead, no tak też pominąłem, bo w zeszłym roku pojechaliśmy do Poznania na koncert Toma Yorka z jego nowym projektem, no i Tom York nie przyjechał. To się ostatnio dość często u nas zdarza, że czekamy na jakiegoś artystę w ostatniej chwili, no niestety, nie tym razem. Ale powiem ci, że The Charlatans troszkę mnie zaskoczyłeś, bo ten utwór sam się śpiewa. Wszyscy go świetnie znamy i troszkę o nim zapomnieliśmy. Tak, to jest utwór zapomniany, ale myślę, że właśnie taki dający odpocząć. Dający odpocząć. Z drugiej strony właśnie przy mojej pracy, tak, przy tym, co, o czym mówimy w serwisach, to są bardzo ciężkie, poważne rzeczy. Bardzo często sprawy, o których nikomu nie chcielibyśmy powiedzieć. To są tragedie, które się obok nas dzieją. To taka muzyka jest oddechem. To jest coś, co pozwala odpocząć. No bo wyobraź sobie, dziennie przetwarzasz kilkadziesiąt, kilkaset informacji, prawda? Większość albo połowa to są informacje tragiczne, to są informacje smutne, przykre, takie, które naprawdę powodują dużo takich negatywnych emocji i kiedy słuchasz czegoś takiego, od razu odżywasz. No, mózg przestaje pracować, przestaje myśleć o tym wszystkim, o tej rzeczywistości, która nas otacza, no bo mówimy w wiadomościach o tym świecie, jaki jest. No tak, nie jesteście automatami od czytania, tylko jesteście ludźmi, którzy pewnie po takim serwisie zakończonym czasami muszą troszkę odreagować. No tak, na początku to jest cisza, ja zupełnie niczego nie słucham, nic, muszę być wyciszony, zupełna cisza, a potem słucham muzyki. Na przykład czego w dalszej kolejności? Czego w dalszej kolejności? Co ja tam przygotowałem? No nie będę się podpowiadał. Sonic Youth. Tak, to jest Sonic Youth, a ten utwór, no to jest taki właśnie młodzieńczy bunt, to jest taka energia, to jest okres, początek lat 90., gdzie wszystkie kasety, nie wiem czy pamiętasz, można było kupić na straganach, na różnych bazarach. To był taki czas, gdzie... Nigdy nie kupiłem pirackiej kasety. Ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, nie stać mnie było. Ale te kasety były wtedy zgodnie z prawem dostępne. No, ale były pirackie tak czy inaczej. Tak. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. Can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of a gun to my head, goodbye, I am dead. Waste wood, rockets, it's time to cry. Hey! Pozdrowić pana Krzysztofa aktualnie i chcę powiedzieć, że jak przekazuję jakąś wiadomość, tak, to nawet gdyby dzisiaj powiedział, że spadnie śnieg, to bym mu wierzył. Pewnie gdybyś dziś powiedział, że spadnie śnieg, to parę osób by cię ucieszyło, bo miałoby troszkę ulgi od upałów. No tak, gorąco strasznie. Ja czasami podczas tych upałów otwieram lodówkę i stoję przy niej dłuższą chwilę, żeby się zasłaniam okna, wszystkie okna zasłonięte i zamykam po części, bo jest to wiele chłodniej. I pomaga? Pomaga, pomaga. Chyba, że masz klimę w domu jeszcze. Nie, nie mam. Ale wracając do tych kaset. No więc właśnie. Tak, nie miałem pieniędzy, ciułałem na płyty i kupowałem płyty wtedy. Natomiast kasety słuchałem i to, co mi się podobało, to później już jak zacząłem zarabiać, kupowałem. Ja nie chciałem cię osądzać, naprawdę, tylko mówię, że ja nie musiałem w tamtych czasach kupować płyt kaset pirackich. Bo właściwie już pracowałem w radiu, więc to było troszkę prościej. A ja jeszcze nie. Teraz będzie kolejne nagranie. Chyba twój ulubiony zespół najbardziej z tego całego zestawienia. Jeden z wielu. Uważam, że angielska muzyka co dekadę ma taką małą, przechodzi taką małą rewolucję i bądź lifting, o, tak bym to określił. I to, tak jak Beatlesi byli liftingiem wcześniej, potem był Sex Pistols, Joy Division, później Oasis, Blur, tak po 2000 roku taki lifting Brytyjczycy przeszli między innymi za sprawą tego zespołu. Two shadow men on the violence road. So you pay me for your address, though I was so bold. I said, you see these two cold fingers, these crooked fingers I show. You knew way to me, no, really didn't like that much, I can tell you. He says, sunshine, I wouldn't wanna be in your shoes. Chased me up three flights of stairs, going in the lift outside and said hello. It's your impossible, and it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. That'll wind the blood jokes in bloody mo. It's just like she's in another world, in another suit each other, mono. She never gave me clothes. Same two men on the Cali road. So now they double their offer, I was so bold. So they see these two cold fingers I know, these crooked fingers I show. Oh, use a way to me, no, but it's just like he's in another world. He doesn't see the danger on show. Now you'll end up like Jones, still bloody in the hole. Just like she's in another world, another shit to each other, oh no. It's not a bottom, never get close. Chciałbym powiedzieć, że bardzo podobają mi się wybory dzisiejszego gościa i chciałbym jednocześnie zapytać, czy ta lista tych piosenek jest gdzieś dostępna w sieci, czy będzie po zakończeniu audycji, bo na przykład bardzo podobał mi się trzeci numer, ale nie usłyszałem, co to było. Ta lista jest publikowana nawet przed audycją, żeby państwo mogli pobawić się i pozgadywać, kto jest gościem Ja Tu Gram każdego dnia. Natomiast po audycji można posłuchać nawet naszej audycji sobie tak w wersji nieco skróconej, bez muzyki. Także zapraszamy na stronę Trójki. A ten trzeci utwór to The Charlatans i The Only One I Know. I knew. No. Teraz będę się jąkał przez chwileczkę. Ale już nie będę się jąkał, bo teraz oddaję tobie głos i opowiesz o kolejnym wykonawcy. No dobrze, to ciąg dalszy muzyki angielskiej i to moja wielka fascynacja, a też związana z takim lekkim przewietrzeniem tej muzyki w Anglii. A na dodatek ten zespół bardzo, bardzo lubię ze względu na to, jak koncertuje, jak występuje, jak wypada na koncertach. Wnioskuję, że bywasz dość często w Anglii. No bywam, mam tam bliską rodzinę w Anglii i kilka razy w roku jeżdżę i kupuję płyty tam. No tam na szczęście można kupić płyty, można je kupić taniej niż u nas. Co prawda największa sieć, czyli H&M podupadła ostatnio. Sklepy na Oxford Street się pozamykały. Tam H1 został tylko w tej chwili. Tak, jeden. A było tego przecież. Było w całym mieście więcej. Pozostawiali, ale właśnie tu też z tym zespołem i z tą piosenką wiąże się taka historia, właśnie będąc w Anglii, to pierwsza płyta tego zespołu. Słyszałem single, chciałem ją kupić. Oczywiście w środkowej Anglii, Birmingham, Nottingham i te okolice. No ale wszędzie odsyłali mnie właśnie do Londynu. To był 2007 rok. I w końcu wsiadłem w Pendolino i w godzinę 10, godzinę 20 pojechałem do tego Londynu. Wszedłem do sklepu właśnie na Piccadilly tam i no i okazało się, że jest jeden egzemplarz z połamanym pudełkiem. W związku z tym dostałeś zniżkę. Dostałem zniżkę, tak. No, bardzo byłem zadowolony, ale to pudełko, dla mnie to pudełko można wymienić, to tylko pudełko. Treść jest. Tak. Czy kto zagra, powiedz? Falls. po sprzedaży muzyki. Dla mnie takim zaskoczeniem było w dużych sklepach na świecie, kiedy wchodziło się kiedyś do sklepu, to wchodziło się od razu na regały z płytami. Potem się okazało, że wchodziło się do dużego sklepu i wchodziło się na regały z płytami, ale były na nich gry komputerowe, a nie wcale muzyka. Teraz też są gry, głównie gry, no to prawda. A Falls kojarzy mi się z jednym z najlepszych koncertów, jaki widziałem właśnie. To było 3 lata temu na Openerze. Burza, ulewa i noc, i oni grali z niesamowitą energią. W ogóle nie zważali na to, że pada i to nie było. No nie byli pod dachem. No byli pod dachem, ale akurat deszcz padał pod kątem, dokładnie na tą scenę. Oni byli mokrzy między utworami służby, wielkimi takimi szczotami odprowadzały wodę ze sceny. To troszkę niebezpieczne, bo mogło kogoś porazić prądem. Niebezpieczne. No właśnie wcześniej bodajże jako pierwsza tego wieczoru grała Brodka i ona po pół godziny zaszła. Potem zagrał Pulp i w ogóle nic sobie nie robił. No nie wiem, nie komentuję, nie oceniam. Kolejny utwór, który wybrałeś. Miałem zapytać się ciebie, jak wspomniałeś o Blur i o Oasis. Chciałem spytać się o słynną wojnę zespołów i po której stronie tej wojny byłeś, ale jak tu widzę, że jest w dalszym wykazie Damon Albarn, jest Gorillaz za chwilę, a jeszcze Blur było w pogotowie, to chyba pytanie jest nie na miejscu. No nie, no Oasis też bardzo lubię. Naprawdę. To muszę przyznać, że zawsze miałem dylemat, choć pierwszą płytę Oasis kupiłem pierwszą. Dopiero chwilę potem kupiłem pierwszą płytę Blur i te zespoły mi tak towarzyszyły przez długi czas. To teraz będzie Gorillaz w specjalnej wersji. Tak, a specjalna wersja, bo jest naprawdę, to jest uśmiechnięty utwór, a kojarzy mi się z naszym morzem, z Trójmiastem, z morenowymi wzgórzami właśnie, jadąc o świcie obwodnicą, z pięknym morzem, z piaskiem. No jest tak uśmiechnięty, naprawdę, zawsze z uśmiechem wchodzę do pracy, jak go słucham wcześniej. Anybody know love? Teraz ja to gram. Dziś wybiera Krzysztof Zblewski. Pan Piotr pyta w imieniu autorów serwisów informacyjnych z Radia Studenckiego. Czy często zdarza się podczas takich upałów, że w Trójce jedna osoba przez cały dzień przygotowuje wszystkie serwisy? Przez cały dzień nie, ale przez pół dnia. Przez pół dnia się zdarza, oczywiście. No ale u was jest klimatyzacja chyba, więc nie jest tak źle. Nie jest źle, u nas tak. Daje się wytrzymać. Daje się wytrzymać. Najchłodniejsze miejsce w radiu, choć bardzo gorące z innych względów. Z innych względów, tak. Muzycznie dalej będzie gorąco. A tak, a to zespół, który przed tym jak stał się sławny, chłopcy rozdawali swoje płyty na Glastonbury przed koncertami, wypalone przez siebie na komputerach CD-ki i tak rozpropagowali swoją muzykę. Okazało się, że rok później zdobyli całą masę nagród i dwa lata później zagrali jako gwiazda na Glastonbury. Tak. Trzy razy to było zainwestować. Ale ty nie masz tej płyty? Słucham? Wypalonej? To nie jest. Ja nie, to nawet mam i na winylu, i na CD-ku. Ale tej wersji wypalonej? Nie mam tej wersji. Podejrzewam, że kosztuje teraz niemało. No to grajmy. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep. Now my only one. Broken sweethearts, oh, who sleep apart. Lost your pine, hillside spines, moon sleeps out. Suppose now shush, she makes a sound, the sound she makes to calm me down. So slow, you're so thin. As I begin rubbing others out, your state worsens on my skin. And gold. Let us swing out to you. One, two, three, four. Suppose now shush, she makes the sound she makes to calm me down. She makes the sound she makes. I'm tired. pani Joanna chciała wyrazić, pani Jola, nie pani Joanna, wyrazić swoją radość z układu piosenek, jaki dzisiaj przygotowałeś. No bardzo się cieszę. Mi się bardzo podoba. No sam go wybierałeś w końcu. Ale bardzo trudno było. Kolejny zespół? Kolejny zespół? To takie moje odkrycie. Przez przypadek usłyszałem tę piosenkę w szwedzkim radiu i skojarzyłem się początkowo właśnie, myślałem, że to szwedzki zespół. Okazało się, że to brytyjski z Londynu. No ale tutaj w tym utworze grają dokładnie jak Skandynawowie. Jest taka zimna precyzja, ukryte gdzieś chodzące w tle emocje, a na dodatek bardzo mi się ze Szwecją kojarzy, ponieważ tam wszystko jest tak poukładane, jest ułożone, są ogromne przestrzenie, plaża to jest, to są kamienie, to jest polodowcowe kamienie, wszystko jest na swoim miejscu. No i no, taki szwedzki utwór. No. A zespół jak się nazywa? Tunk. Powiem ci, że jestem zaskoczony, bo właściwie udaje nam się zrealizować 100% planu. To się nie zdarza w tej audycji. Jako radiowiec wszystko wyliczone, prawie co do sekundy. No, ale nie wiedziałeś, ile będziemy rozmawiali, także no, to się nie daje wyliczyć. Podliczyłem sobie oczywiście, jest serwis, autopromocje. Rozumiem, że wyciągnąłeś średnio z tego, ile się gada w tej audycji. No, też, tak. Wstawiłeś tutaj. Tak, i to niestety tylko 10. Na koniec będzie płyta analogowa, chociaż nowa. Tak.

Na zegarach już 13, a program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trybunał Konstytucyjny uważa, że trzeba odebrać część uprawnień służbom specjalnym. Chodzi o podsłuchiwanie i bilingi. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju podejrzewany o zabicie żony i czwórki swoich dzieci pozostanie za kratami. Pokazowy proces w Chinach. Polityk nazywany carem bezpieki odpowiada za korupcję. Zasady dostępu służb specjalnych do bilingów Polaków i stosowanie podsłuchów częściowo niekonstytucyjne. Taki jest niejednogłośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Marek Zubik tłumaczy, że polskie społeczeństwo było przez dziesięciolecia inwigilowane, stąd i dziś nadmierna kontrola może budzić obawę. Przepisy regulujące działania służb w tej kwestii zaskarżyli Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Chcieli, żeby bilingi i podsłuchy były wykorzystywane zdecydowanie rzadziej. Obecni na sali rozpraw przedstawiciele służb specjalnych nie zgadzają się z zarzutami. Mówią, że takie środki są niezbędne do skutecznej walki z przestępczością. Skarżący z kolei tłumaczyli, że nie kwestionują potrzeb służb, ale ważniejsza jest konstytucja i prawa człowieka. Musimy traktować konstytucję poważnie. Jeśli się mówi o ochronie prawa do prywatności, to obywatel musi mieć zapewnioną możliwość ochrony prawa do prywatności, nawet wówczas, kiedy władza niejawnie ingeruje w jego dobro. A sędziowie Trybunału w dzisiejszym uzasadnieniu mówili m.in., że każdy człowiek ma prawo do ochrony przed zewnętrznym monitorowaniem jego aktywności osobistej w każdym wymiarze, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. I kolejne wiadomości w serwisie Trójki. Sąd apelacyjny w Katowicach odrzucił wniosek obrońcy i zdecydował, że Dariusz P. musi zostać w areszcie. Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju według prokuratury podpalił dom, w którym spała jego żona i czwórka dzieci. Najmłodsza córka miała 4 lata. Uratował się tylko najstarszy syn. Początkowo śledczy nie podejrzewali mężczyznę. Do pożaru doszło w maju ubiegłego roku, a Dariusz P. został zatrzymany rok później, gdy sprawie przyjrzeli się najlepsi policyjni specjaliści. Okazało się, że ogień podłożono w domu w 6 miejscach. Żaluzje były zamknięte i zablokowane w taki sposób, żeby nie można ich było otworzyć, a mężczyzna w czasie pożaru był w pobliżu domu. Motywem zabójstwa miała być chęć uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Dariusz P. na krótko przed tragedią ubezpieczył żonę na wysoką kwotę. Według nieoficjalnych informacji miał poważne długi. Sędzia Mirosław Ziaja mówił dziś, że podejrzanemu grozi wysoka kara, a dodatkowo wiele dowodów przemawia za tym, że te zbrodnie popełnił. Lektura zaskarżonego postanowienia w sposób niewątpliwy przemawia za tym, iż sąd okręgowy wskazał dowody, które uprawdopodobniają fakt popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, mimo że ten do zabójstwa członków najbliższej rodziny nie przyznaje się. Mężczyzna trafi teraz na miesięczną obserwację psychiatryczną. Po niej biegli ocenią, czy popełniając przestępstwo był poczytalny. Od tego zależy rodzaj i wysokość kary. Na razie grozi mu dożywocie. I pora na informacje z zagranicy. Był jednym z najpotężniejszych polityków Chin. Przez 5 lat nadzorował tamtejszą bezpiekę. Teraz nowe władze chcą pokazać, że prowadzą bezkompromisową walkę z korupcją i po raz pierwszy od powstania ludowych Chin stawiają w stan oskarżenia tak wysokiego rangą urzędnika. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Zhou Yongkang piastował urząd ministra bezpieczeństwa publicznego. Był też jednym z 9 członków poprzedniego politbiura. W ostatnich miesiącach prowadzono śledztwa wobec wielu współpracowników Zhou, którego w Chinach nazywano carem chińskiej bezpieki. Teraz oficjalnym śledztwem objęto także Zhou Yongkanga. Chińskie media piszą dziś o tym, że partia nie ma skrupułów w walce z korupcją we własnych szeregach. Postawienie Zhou przed sądem zrywa z niepisaną zasadą nietykalności członków stałego komitetu politbiura, których nie karano za przestępstwa gospodarcze czy obyczajowe, w imię jedności partii. Dziennik Zhenminzhibao w komentarzu redakcyjnym pisze, że Zhou Yongkang to nie ostatni tygrys poddany antykorupcyjnemu śledztwu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jestem tutaj. To hasło portugalskiej akcji, w czasie której policja rozdaje elektroniczne bransolety, które mają chronić dzieci na wakacjach. Urządzenie z chipem ułatwia szybką identyfikację miejsca, w którym przebywa dziecko. Sporo bransolet biorą od policjantów obcokrajowcy spędzający urlop w Portugalii. W sumie policja planuje rozdać ich ponad 30 tysięcy. Podczas całego ubiegłego roku w Portugalii zgubiło się 60 dzieci. Ponad połowę z nich udało się odnaleźć. 2 zostało zlokalizowanych właśnie dzięki elektronicznym bransoletom. O 14 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Dzisiaj do 31 stopni, jutro 32, a w weekend nawet 34 stopni w cieniu. Nie widać końca upałów. Ma być też bardzo dużo słońca, choć popołudniami możliwe lokalnie burze. Trójka.